To myślę bardzo dobra ścieżka dźwiękowa dla tych wszystkich z Państwa, którzy słuchają teraz programu Trzeciego Polskiego Radia, jadąc samochodem, a już jest pięknie, jasno i przejrzyście, przynajmniej tutaj na Myśliwieckiej. No dobrze, no to teraz absolutna premiera, premiera nagrania i płyty składu, który lubimy, bo już niejednokrotnie grali i śpiewali w audycji Trójka Buzi, Jazz and Bass. Ich najnowszy album zatytułowany jest Black to the Future, a oni nazywają się Sons of Kemet. Jest i mamy nowych 51 minut spod znaku Sons of Kemet. Tak, jest 4, ale tak naprawdę 11 osób brało udział przy nagraniu tej płyty, bo oprócz świetnych instrumentów mamy też wokalistów na dalszej części tego wydawnictwa. Black to the Future, czyli ekipa pod dowodzą Shabaki Hutchinsa, gra pięknie i śpiewa na tym albumie, a kto tak tam na tej tubie ładnie nam przygrywał? Theon Cross, tak, kolega audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. I mam dla Państwa smutną informację, bowiem dzisiaj tylko jeden fragment on Sons of Kemet, ponieważ ja cały czas wsłuchuję się w dźwięki tej płyty i dalej wchodzę w tę historię, która zawarta jest na albumie Black to the Future. No i tradycyjnie, może nie tradycyjnie, ale powiem Państwu, że do wydawnictwa wrócimy za tydzień. Sons of Kemet. Tutaj taki londyński jazz z wpływami, myślę, że muzyki afrykańskiej. Teraz ten temat bardziej na pewno rozwinąłby szanowny pan Wojciech Osowski, ale coś w tym jest, myślę, co powiedziałem. Zresztą na każdej z tych płyt można odczuć w tej muzyce wpływy z tego właśnie kontynentu. 12,5 minuty po godzinie 5, no to teraz powiem tradycyjny slogan. Cudze chwalicie, swego nie znacie. polska grupa, z której na pewno powinniśmy być dumni. Powstała spontanicznie. Nazywa się Błoto. Jest to, można powiedzieć, okrojony skład wrocławskiego zespołu EAPS. I grupa Błoto, powstając spontanicznie, wydała w ciągu jednego roku dwa albumy, Rozje i Kwiatostan. I okazało się, że były to bardzo dobre albumy, duży sukces, wiele przychylnych opinii, więc grupa Błoto nagrywa dalej. No i ostatni album, który ukazał się spod tego znaku właśnie, zatytułowany jest Kwasy i Zasady. Płyta została nagrana przy minimalnej liczbie mikrofonów, a całość zarejestrowana na kasecie z magnetofonem stereofonicznym. I to słychać na tym wydawnictwie. Proszę bardzo, Błoto, Kwasy i Zasady, bo tej płyty nie należy przerywać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ilekroć panowie z zespołu Błoto występują w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, za każdym razem przedstawiam imiona i nazwiska muzyków. Dziś postanowiłem, że przedstawię pseudonimy Wuja HZG, gitara basowa, latarnik, pianino, klawisze, Olaf Sax, Roland i wszystkie zabawki oraz saksofon tenorowy i Cancer G, perkusja. Błoto, Hipokryzja i Farmazon. Bardzo proszę. Świetna płyta. Kwasy i zasady. Polecam Państwu bardzo serdecznie. No to teraz może zaproszę Państwa na koncert. But not now. This is something else. Hold on. Last night I had a DC audience, all right? I'm trying to see DC up in this hill. They say I'm crazy, the way you got me open, baby. Oh,

burzach. Przez okno patrzę znużona, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa dyski cenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Koncert z cyklu MTV Unplugged nagrywało już wielu. Tym razem udało się to Natalii Przybysz, która 19 grudnia w Warszawie zarejestrowała ten występ. Ukazał się 3 miesiące później na płycie Krakowski Spleen, między innymi Manam i między innymi Królowa Śniegu. Wciąż nie wołasz. Jeśli jesteś pewna, że nie potrzebnie, dlaczego wciąż mnie wołasz? Jesteś wciąż tak piękna, królowo śniegu, nie winna nic nikomu, ale nie. No, na koncercie u Natalii Przybysz goście, między innymi Hania Rani, którą mogliśmy usłyszeć przed chwilą. 20 minut do godziny 6, trójka budzi, jazz and bass. Dziękuję Państwu za korespondencję. Tradycyjnie michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Nasz cykliczny odcinek, chyba tak mogę go nazwać, kiedy zaglądamy do Brighton, do wytwórni True Tats. Jak ja lubię. Tiała. Tutaj w wersji instrumentalnej. Płyta ukaże się na początku czerwca. Zatytułowana będzie Moonlight Train, a to jest Mountains of Metal. proszę bardzo, na singlu z drugiej strony. Tak jak artystka pisze o materiale, który zawarty będzie na albumie, gitary latino, jazzowe klimaty i hip-hopowe bity. Chyba brzmi dobrze, zresztą dotychczas to, co upubliczniła, pięknie się tego słucha. True Tats, dalej. And every time the colors change in conversation critical, you hide behind the past, it's all you know. We try for peace but message is subliminal. A to z kolei duet Anuszka, jak i Tiała i Anuszkę znamy z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. You Mine to jest nowa propozycja z albumu, który zatytułowany będzie Je Maja i ukaże się 25 czerwca. Kolejna propozycja. No a w związku z tym, że cudowny Brighton, label z Brighton True Tats dba o naszą audycję, no to jesteśmy na bieżąco z tymi wszystkimi dźwiękami. I tak myślę, że kiedy płyta Tijała i Januszki pojawią się, no to na pewno więcej materiałów te wczesne, sobotnie poranki Państwu zaprezentuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, Państwo piszą, że pani Krystyna pisze, że dużo obowiązków rano, ale muzyka pomaga. Oczywiście, że muzyka pomaga i magia radia też ma pomagać. My way, I know my left from right, because we know never close. I'm open day and night. Paul McCartney wydał niesamowitą płytę w 2020 roku, która zatytułowana jest po prostu Paul McCartney 3. No i jakiś czas temu, myślę, że to było miesiąc temu, teraz dokładnie nie sprawdziłem, ukazała się płyta z remiksami piosenek, które na tej trójce zostały nagrane. Płyta genialna, jedna i druga. Ci wszyscy kompozytorzy, artyści, którzy podeszli do tematu remiksowania piosenek Sir Paula, spisali się na medal i odrobili lekcję na piątkę. To jeden przykład. Find My Way w repertuarze Paula McCartneya. Tutaj pod skrzydła utwór wziął Beck. 6 minut do 6. Serwis informacyjny, a potem zapraszamy na weekend. A my bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski, c'est la vie.